فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم kulanti wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada waqtigan oo kale idinkaga imaado idaacadda islaamiga alfurqaan marka laga reebo habeenimada sabtida ah. Qodobada caawa dhuuxa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xasan gurguurte madaxweynaha dowladda federaalka oo sheegay inuu safrayo magaalada addis ababa, iyo abay axmed oo reer galbeedka uu sheegay inuusan dib uga laaban doonin heshiiskii loogu saxiixay badda soomaaliya. Qodobkaasi oo faahfaahsan ayaan barnaamijka idinkugu haynaa. Odayaasha salaadiinta iyo ugaasyada golaha dhaqanka wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud oo ka hadlay weerarkii inqimaasiga ahaa ee ka dhacay xerada jeneraal gordon ee lagu laayay saraakiil imaaraati ah, waxaan idiin soo gudbi doonaa wareysiyo aynu la yeelanay qaar ka mid a waxgaradka gobolkaas. Maraykanka oo sheegay in soomaaliya uu saldhigyo cusub ka furanayo, gurgurta oo fariintaasi loo soo dhiibay ayaad dhuuxa ku maqli doontaan. Kulan wadatashi ah oo lagu bogaadinayo weerarkii lagu laayay saraakiishii imaaraadka ee ka dhacay xerada gordon oo ka qabsoomay degmada buuqa qable ee wilaayadda hiiraan, bogaadinta culimada iyo waxgaradka hiiraan ee barnaamijka ku maqli doontaan. Qodobadaas ayaan caawa barnaamijka idinkugu haynaa isagoo faahfaahsan u diyaar garooba. Waa hagaag barnaamijka dhuuxa wareysiyada. Qodobka ugu horeeya aan soo qabanno, xasan gurguurte madaxweynaha dowladda federaalka ayaa wuxuu sheegay inuu u safrayo magaalada addis ababa ee caasimadda dalka etoobiya kadib kulan uu magaalada kismaayo kula qaatay axmed madoobe madaxweynaha maamulka jubbaland. Ayuu xasan gurguurte ku iclaamiyey in uu u safri doono magaalada addis ababa ee dalka etoobiya. Xasan sheekh socdaalkiisa ayuu ku sheegay mid ku saabsan ka qaybgalka shirar uu addis ababa kula yeelanayo ururka midowda afrika. Wuxuu ku faanay inuu ka qaybgalayo shirarkaasi oo ay muhiim u yihiin dowladdiisa. Waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan u sheego, dhowaan waxaan safar ku tegayaa aniga iyo wafdi aan hogaaminayo magaalada addis ababa, xarunta midowda afrika. Meeshaas saddex shir oo aad iyo aad muhiim u ah ayaa ka jira. Shirkii shir madaxeedkii ururka midowda afrika waa ka jiraa oo isugu imaanayaan madaxdii. Waxaa kaloo halkaas ka jiro shir igad ah oo dhinac yaallo oo sideline meeting ana waa ka jiraa oo addis ababa haddii aad la yidhaahdo madaxda igad ay gooni ugu shiri doonto. Waxaan u tegaynaana waa shirarkaas inaan ka qayb galno. Bishii Janaayo ee lasoo dhaafay ayuu madaxweynaha dowladda federaalka xasan gurguurte fagaarayaal iyo shaashadaha warbaahinta caalamka ka sheegayey inuusan wax wada hadal ah etoobiya la yeelan doonin, islamarkaana ay ka fiirsanayaan xiriirka kala dhexeeya oo la xiriira heshiiskii xabashada lagu siiyey badda Soomaaliya. Warar soo baxaya ayaa sheegay in dowladda Mareykanka iyo Abiy Axmed iyo xasan gurguurte ku kulansiinayso addis ababa, islamarkaana filla Soomaaliya ay ugolaatay in etoobiya ay saldhig ka sameysato badda cas. Dhanka kale, Abiy Axmed ayaa wuxuu reer galbeedka u sheegay inuusan dib uga laaban doonin heshiiskii lagu saxiixay badda Soomaaliya. Waxaa fashil ku soo idlaaday kulamo magaalada addis ababa ku dhex maray mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka iyo mas-uulka ugu sareeya dowladda xabashida, wafdi ay hogaaminaysay iyo haweeneyda Mareykanka ugu magacaaban kaaliyaha wasaaradda arrimaha dibadda. Ayaa waxa ay sheegtay in Abiy Axmed ay ka codsatay in uu kulan la qaato xasan sheekh isla markaana uu ka laabto heshiiskii is-afgaradka ahaa ee uu saxiixay Muuse Biixi bishii Janaayo 2024. ila wareejyo ayaa warbaahinta u xaqiijiyay inuu hogaamiyaha dowladda Itoobiya uu gaashaanka u daruuray ka laabashada heshiiskii Muuse Biixi ee dhigayay in ciidanka xabashida ay saldhig ka sameystaan xeebaha gobolka Awdal. wararku waxay intaas ku darayaan in dowladda Itoobiya ay reer galbeedka cod dheer ugu sheegtay in heshiiskii badda ay la gashay Soomaaliland uu qayb ka yahay amniga qaranka ee wadanka Itoobiya. وهاجاك برامج كده وحوري سيادة قيبي سهر أيان سلام رينا مريكنكا يا وحوشاقين سوماليا وصل لقي عصوب كفران ايو فارينتان اي دولادة مريكنكا وحي وسو ديبتاي مدحويناها دولادة فدرالكا يا حسن قرقورتي حسن قرقورتا يا شاقين شنطا أصل لقي لدى جينيو عيدا ما علو شود وشاقايستي ياله كواسي او كسعودة مريكنكا اي سيدو كالي مليشيا دولادة فدرالكا لقى قرأيو كواسي او سيتوس او هستاقا يا دولادة مريكنكا مدن الملوان مانتا فرحد وين أي إيتها أنا قال السديدة إن أنا كسر قيب قالوا حفلة دم وين قيمها بدن تلمام يس علاقات ك دولة أمريكا ك دولة الصومالية والدحية هي هلك وسيم مرايو رنتي كلمة دولة أمريكا ك أيك جيستين جودهان دي بودسك دولة دمدة الصومالية يجارهان أريمها أمنية يدسمها عيدا ك كوماندوس ك دانب وحواي أرين آدي آد مهم واه هرمركا صوماليا أي كتلاب سنة سنة قيب وين كاه عربا إنان هل كان وقوم هاد عليو دولة مريكان كا كالما داس جوك تدعا صوماليا قدهان إلا قرب تاقيهين يسيقارا مدى حدا أي أمو جين عيدا كحوق دلك صوماليا إلا قرب تاقيهين شان حيرو وواوين ومعصري شان تاس حيرو oo runtii wax badan ku soo kordhin doonta maxaa jiritaanka iyo xoogaysiga iyo tabarta ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qarash aad iyo aad u badan noo ku baxayo waa ka mahad celinayna waana astaan kamida astaamaha ee ilaaqaadka Soomaaliya iyo dawladda Mareykanka ee maalin maalinta dabaysii kordhayo Maleeshiyaadka ee dawladda Mareykanka Soomaaliya ka aasaasay ee loogu yeero magaca Bangraf isla markaana ay leedahay shirkad shisheeye ayaa waxaa dhibaato badan ku qaba bulshada Soomaaliyeed kuwaasi oo fuliya danaha dawladda Mareykanka habeenkii xalay ayay ahayd markii ay weerar doqonimaha ku qaadeen deegaanka Mubarak ee gobolka Shabeelaha Hoose halkaas oo dad rayid ah ay ku dhibaateeyeen anistu bi ahlin humu ikhwatun رعوني بحب وإكرامي وهاقاق لقستيال برامش كدو حوريسي يدعيان سلام مرينا قيبي سهرة أضياشا سالة الدين تأيوغا سيدا قولها دقن كي ولاية دا إسلامي غاهي قلقدو ضيا كهالي وإركي إن قماسي غاها إكا دعي حيرادة جنرال قردن إلي ولاية سراكيل كترسانا دولد إماراتك وريهنا محمد عيسي علي أيا وريسي قار كامده وحقرتك قبل قلقدود بسم الله الحمد لله الله سبحانه وتعالى عد الدين كيس أجر قارتين أجر قاري مرهرون وبلن قاضي رنتي وانا مغاتامانتا مجاهدين تو هلقنك أي كجران الله سبحانه وتعالى إنه قولين أيو لبدر الله لمن كان إماراتك أو مرنا عرب شاقاني مرنا إسلام شاقاني أنان هدى إسلام نماذي وحبا أنك هينين meel kasto islaam lagu dhibaateeyay inay u taagan waxaad maqleysaa in Itoobiya hadda maanta baday boobaysa lahayd ay la safan yihiin waad maqleysaa yuhuuddi qasad duqeynaysa wala safan yihiin la leeyahay Soomaaliya yimidan dakadeedii ay qaar badan ka heystaan oo ka heystaan ciidamadeedii bay leeyahay waa tababarayna iyay u tababarayaan ya Soomaaliya hadda uga baahan haday ay macnaha muslimnimo ku difaaci lahaayeen Itoobiya ay dhihi lahaayeen meel joog hadda Itoobiya iyagu maxan ku raanay bad siyaan ay rabaan maxaan ku iraadaa yuhuuday waxay rabaan inay qasa maxaan ku xureeyaan waa tii la sheegay diyaaradii ugu horeysay yuhuud hadii la duqeyo 7 bishi u tagtay iyaga ayaa la hayaa leeyahay hadda runtii rag mujaahidiina maxaan ku iraadaa halgamayaal Alla subhanahu wa ta'ala una soo diray ayaa maxaan ku iraadaa xaaladii la dhahay General Gordon aad baan ugu diirsanay maqalkii hadii aan maqalnay Imaaraat horta meel lagu taabtoba aadan u rabnay wadanka gudhiisa imaaraad halaas kula dhacday aad baan ugu diirsanay iyaguna hadda maanta waa dayayaan inaan meesha laga rabin waa u jeedaan inaan muslimiintu rabin waa u jeedaan inaan shacabku rabin waa u jeedaan inay meesha isaga baxaan inta goor goor tahay haddii kale midaas iyo mid ka fara badan oo ka dhibaato badan ayaa ku dhici doonta aad baana loogu dirsaday waa tahay in weerarkaas waxa soo dhaweey dad badan oo kala duwan shucuurtiina sidee tahay marka si maadaama Soomaalida badan ku isku raaceen shucuurteen runtii aad ay u kacsan tahay maba aanan u malaynayninba in maxaan ku raadaa magaalada Muqdisho aan loogu tago oo haddana maxaan ku raadaa nin maxaan ku raa kaligiis duulo oo intaas gaarsii karo Allah subhanahu wa ta'ala wax Allah u qoray bay ahayday Allahna subhanahu wa ta'ala diinkiisa asaga ayaa u gargaaraya wal aqibatu lil muttaqin Allah asaga noo ballan qaaday in cirabta dambe aan leenahay halganka waa u muuqda muslimiintu waa u muuqdaan imaarad macnaha waa dad lacag kibrisay lacagti ay kibrisay in islaam kula diraran ay maxaan ku raada ay caalamku aadeen Soomaaliya soo aadeen wax ka yeel ama maxaan ku raada gargaar ay u hayaan ma jirto dhibaato ay u leeyimideen aad baan ugu faraxnay runtii welina qalbigeena ka go'imayso in haddana maxaan ku raada meesha lagu arkana saas loogu laayo ayaan maxaan ku raada aan farayna insha Allah waa tahay in dawladda Imaaraadka waxay leeyihiin ciidamaan u toobarin dawladda federaalka waa ciidamaan oo ay markaa ciidankaasi ciidanku ciidan waa khalaaq xun ayaa la sheegaya niqaabka wala dagaalamaya leeyahay xijaabka wala dagaalamaya leeyahay waxa la rabaa ciidanku maxaan ku raada waxa la arkay jiray dad akhlaaqda iyo maxaan ku raada dadka ku tirtirsiye ciidan wala soo toobarin leeyahay dadka siib dhahay xijaabkaaga siib niqaabkaaga siib islaanimada dhan iska siib waayo macna gaalnimo ayay macna u sii horseedo waayeen ciidanka dhamo la sheegayo inay ka bixiyaan bay rabaan dadka diinku ku dambeeya dhan ay la dirsan yihiin shicaarka dhan ay la dirsan yihiin marka iyaga waxa ka muuqanaysa in ciidanka akhlaaq xun ay rabaan ay soo saaraan saasna muga uma suurageli doonto sida ciiraas loogu galay ayaa kuwa kale loo gali doonaa insha Allah waayahay in weerarkan marka ay xarakada la baxsatay saraakiisha imaaraadka imaaraadka maxay kaga dhiganta imaaraadka runtii waxay ka dhigan tahay waxaan ku raadnaa nakba ayay ku tahay inaan la rabin macnaa wadamadan aan u gargaarayna adduunka saddexaad soo kale ayaan lahay waxbay ku baarlaxowsanayeen laakiin aan laga rabin bay ay ogaadeen meel kasta dhibaato weyn ayaana kasoo gaartay waatan la leeyahay nin korneel ahoo maxaan ku raadaa Soomaaliya iyo maruu isku haysta la leeyahay aad u akhlaaq xuma u dhibaato badnaa xataa lagu dila la leeyahay marka ma filayaba in dhawaan kasoo waaqso doontaba dhibaato ay ka gaartay arintaas markaana waxaan soo dhaweynayaa abaantaku macalin ciise ee soo dhowa abwaane ee dhacdadii ka dhacday jeneraal gurdan ee lagu baxsaday saraakiisha ka tirsanayd imaaraadka sidee u aragtaa abwaane bismillaah alxamdulillaah salaatu wassalaamu calaa rasuulillaah wa sallallaahu calayhi wasallam ma baad waxaan leeyahay hambalyo waa ciid dadka muslimiinta ay iska leeyihiin allahna soo rageliyay lana soo marsiiyay dad ilaahay kitaabka allah iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wassalaam inay difaacaan dhabarka u ritay ayagoo ka doonaya bedelkeer alla ganacsi la gelayo doona inay jannatul firdaws aala uu ka waraabiyo ayaa ma taqaanaha guushaas ilaahay sabab uga dhigay annaguna aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay farxad ka weyn oo soo yeer lahayd waxaan soo yeer habinka axada inayna maba dhinaan leeyahay alxamdulillaah mujaahidkaas shahaadadiisa sharafta badan la allah ka aqbala asigana ayaan leeyahay haddaan soo laabto nimanka la leeyahay imaaraadka carabta la leeyahay dadka qaar ay yiraahdeen wadamada islaamka ay ka mid yihiin wadamada islaamku waa inta islaamku haysto kuwa kalena gaala xuk ku haysata nimankaas imaaraadkaahu waa murtadiin oo soo duushay oo islaamka duulaan ku ah waxayna wakiil ka yihiin nimankan ilaahay u caruudo carada alla ku dhacday oo la yiraahdo yuhuudda oo haddii ilaahay ku roon yahay dhiigga muslimiinta inay bacaadka ku cajiimaan doonaya marka dharbaaxyadii xanuunka badneedoo lagu daamdaamiyayo kula dhaca janala gordan ilaahay baa kaligiis mahadaas iskale waxaa mahadaas haddana u soo celinaynaa iyadana suma allah ka bacdi shahiidkii sharafta badnaa oo dhiiggiisa ma taqaanaa taariikhda dahabiga ku qoray ilaahay jannada firdaws acla la dejiyay ayaanu leeyahay ummad badan ayaauna jirkeeda jirraca geliyey oo farxad la ilmaysay cadowgaas ilaahayo haddii ilaahay ku roon yahay islaamka duulaanka ku ah ayuu noogu qalbi qaboojiyey inuu isaga ilaahay saab uga dhigay allahna ku mahadsan suma walaalkaas galay oo haddii ilaahay ku roon yahay lafihiisa ku shiiday ayagana afka ciiddu wada daray iyo koodanka qoo ku yimiday oo garoonka abu dabay kasoo duuleen ayagoo faraxsan oo mataqaana gacanta soo jaljala isku salaamaya la soo sagootiyey oo islaamka ku duula la yiri oo cadowgaas ahaa waxaa ilaahay qadiray in iyadoo dhulka laga xabxabay hilbahoor lagu naqo dubay laga dejiyo ilaahay keligii soo mahad ku leeyahay annaguna waa soo dhaweyaynaa ilaahayna ma taqaana diinta islaamka kor waayo ahalkeena allah naga dhigo inta kasoo horjeedana saas cagta ka hoose allah u geliyo sidaas ayaan leeyahay waa tahay abwaani maxaad ka taqaanaa imaaraadka maxaysiin ciidamadan Soomaaliya maxay ka soo doonayeen oo saraakiishan Imaaraadka maxay isleedahay ahaan waaniga waxaan isleeyahay anbay taabo waba sida ay tahay waxay doonayaan inay tirtiraan waa wakiil la gaalo waa wakiil la heer galbeed waa wakiil la yahuudiyad waxay yiraahdeen annanka muslimiinaan la magacaasan la baxnay laakiin dhaqankeenu muslim dhaqan muslim ma ahanin annagaana idinkaga sii hormarayna howlahaas ma taqaana annagana xil saara idinkuna kor naga ilaaliya annaguna murtadiin oo iyaga u dhashay masaaro geed ma goyse geedaa yiri masaaro ma goysena gobolkeega kugu daaban ayagan dadka dhex beeraha asan ku dhex yeelanaya ayagan isku burburinaya aduuna aniga dushayga sii hayso anaguna ma taqaana maadaama aan muslimaan ahaa ugu aan leeyahay anoon muslimna ahayn saasan ku sii dhex gelaya saasan markaana ciidan ayaga haydan ka qorto oo anigu mushaar siiyo oo soomaalida ciidan ka qorto ayaan iyaga isku sii burburinaya diintana kusii duminaya idinkuna idinkaan diinta wakeel idinkagaasi aan u baabiyo ugu sii gambado idinkuna koriga haasta dhaqaalan isigu soo shuba anna iyaga dhexdooda murtidiinta asaan mataqaana abuura soomaalida asaan kusii duminaya asaan kusii dhaqan xumaynaya asaan biirka iyo calaqa iyo baktiga iyo qurunka oo ilaahay nacab yahay ayaan iyo daroogeeyo ayo mataqaana waalidkoori iyo kalma yaqaaniin iyo dadka kale kalma yaqaaniinay aan ku fidnayha saasay dhahayeen marka waxay meeshu yimideen saraakiisha sarsarii sheega anu saraakiisha sano qanaay yamanna madaxka ah soomaaliyeen ka madaxka ah yiraahdeen ilaahay wuxuu ku mahsan yahay cid saas u gasho waa allah waxaana loo soo mariyay dadka dadu ilaahay jacayl u soo marsiistay inta qaan inuu gacmo hor ku cadaabo wuuna ku cadaabay allah inaan la koobi karin mahadsan dibadeedna waxa maasan maskaxda feebo waxaan ka shaqeysay hadii aanu digo gaalo iyo murtadiinta isbahaysatay hadaan u digana waxaan leeyahay waddankan dhaqaalaysan oo eebba nagu dhowray cadowguna adduunyada dhammaan uga dhig taagaayo asagoo dhufees dheer uga dhaamantaya luulka shidaalkana dhuuqa rabanya tubu dhiibo dhalanteedsa waayo rag baa dhii ku bixiyeen sidaasaan leeyahay shacab dadka loo bixiyow ka run sheega muslimnimadiinna maalinta aakaru maxaad ahayd adduunka magaa joogtaa lagu dhihi doonaahe gaalada indhaha ka qoryay jiray waa nacbaa jiray mahay maraysaan sheegi jiray ma haddaan dili karaan dili jiray ma weligayna colada gaalgal dhaxaysa ilaahay birri inaad u sheegtaa lagaa rabaa iyadoo qalbigaaga afkaagu is waafaqsan yihiin waxaan idinka doonaynaa oo ilaahay idinka doonayaa inaad gaalka cadow ku naqatiinood ku ad adadkaatiin waa haddaad muslimnimo rabtaan waa haddaad janno rabtaan waa haddaad alla raalligelintiisa rabtaan ku adadkaa dhagaalada alla ku adadkaaduu na yiriya cadowga ilaahay cunugaas dhallinyarada ah ee lafihiisa ilaahay naftiisa uga iibsaday inuu haladaas afka ciidda u daro waxau raba waa rabtiin waa janne ma jannaadna rabina wallaahi billaahi inaad gaalo jeclaatiin aan lagu helaynin inaad dhahdaan gaalka waxuga qabraa mahanu iska socdaa xaanu dilaa xaase iga galay inaad dhahdaanna idin suurogelaynin ilaahay wuxuu jecel yahay cadowgan ilaahay dhafoorada ka tuma xukunka allah ku rida gaal ninka laftata waa gaal kale waman yatawallahum minkum fainahu minhum allah asaa xukunkaas riday qaadha idinkuna cadowku naqda gaalka alla cadowku naqda uu yiriya mujaahidiinta kuwa tabartoysoo sareraha kor saarno waayeelka oo cudurdaar kale ilmaha iyo naagaha ha u duceeyaan dadka muslimiinta ha gaalada la dagaalamayo abiin iyo maalin kulley waa hadukdano salaadii lihina waa muslimiin ha u duco ilaahu mujaahidiinta qawiyey ilaahu diintaadu waa kore ahalkayra naga dhig ilaahu mujaahidiinta gaalada kuwa cagta mariyo ka dhig ilaahayow gaalada cagta ka hoos geli ilaahayow ducadaas haddii laydinka waayo xaad gaba rabtiin haddaad qoraya boosh qaadahayna ee ducadii muslimiinta mujaahidiinta inaad ka baqayshaan ambaad maalkaga baqayshaan naf lehamaysaan iska ilaaliya walaalahena aan jeclahatii haddaad shacab tihiin shacabow laakiin shacabaan ahaa dhul iska yeeli maayo yaad la jirtay macadowga gaalkaad la jirtay mase musanka korjaa la jirtay cawladaa ka dhaxaysa lagu leeyahay jawaabtaad ku guulaysa laheeday waa inaad noqoto nin gaalka ka horjeedoo la dagaashanay inaad noqoto marka cadow ilaahayow adna waxaan kugu leeyahay aan ku dhahayaa diinteenna waa duma rabteen dad kalahaase daafaca diinteenna waa dumi rabteen dad kalahaase daafacaad diinteenna waa dumi rabteen dad kalahaase daafacaad diinteenna waa dumi rabteen dad kalahaase daafacaad sidaasaan leeyah markaana waxaan la kulannay mid ka mid ah dhallinyarta ku dhaqan gobollada dhexe waxaanu soo dhoweynaynaa weerarkii ka dhacay general golden lagu baabiyey ciidamadii calasha u shaqeystayaasha ahaa ee imaaraadka waxaana ku soo dhoweynaynaa qalbi furan annagoo dareemayna in ay qulubteena taabatay farxaddaasi dhallinyaradaana faca mustaqbalka oo annaga waxaanu diyaar u nahay insha allahu tacaala in tan iyo mid ka ballaaran imaaraadka lagu beegsan doono insha allahu tacaala sidoo kale waxaan leenahay imaaraadka dalkan burbur iyo baaba mooye waxaad ka dheefeyd haba yaraatee lama arko mideeda kaleeto imaaraadka waxaan ogsoonahay muslimiinta falastiin kan gumaaday waa isaga muslimiinta ku sugan yeman kan gumaaday waa isaga marka imaaraadku waddan kasta oo islaam ah isaga ayaa lugta kula jira kuna soo duula rabaan inuu baabi'iyo magaca muslimiintuna rabaa inuu ku baabi'iyo sidoo macnaha gaalada iskaga gado gaala jacayl un baa u geeyaan dhihi karaa imaaraadka waxaan leeyahay dalkan waxaan baaba ahayn kama dhexleeya daraawiishta dhashiisiibaa ku sugan sayidkao kale ragaha jooga waxaweye mustafo kale jooga dalkan mustafo waa shiiday maanta waxaweye ilaahba oofsaday laakiin rag mustafo lamida aa jooga insha allahu tacaala waxaan dhihi lahaa imaaraadka dalka iskaga baxa yahuuddana wakiiladka tiinu waa ognahay ridadaana idinkaa dabada ku watee imaaraadoo dalka iskaga baxa imaaraadka iyo turkiga waxaan leeyahay baaba mooye wax kalood ka dhexlaysiin lama arko baabuurkan ay maraykan wadeen maraykan waa ka degi rabaan idinkaa qabsan raba idinkana jab iyo baaba mooye wax aad ka dheefaysiin ma lahan labadaas dowladood saasaan leeyahay muslimiintana waxaan leeyahay imaaraad ha layska dhiciyo imaaraad marka waxaan leeyahay gacanta ha lagula tago in la baabi'iyo la laayo aan ugu baaqaa imaaraad fariinta ugu ballaaranna waxaan u jeedinaa shucuubta muslimiinta imaaraadka kuwa kusoo xiga etoobiya weye oo baddan loo saxeeya etoobiyan hala la diriro imaaraadka kuwa ku xiga etoobiya waa etoobiyana dagaalka ha loo badiyo oo halala diriraan leeyahay kuwa badaha loo saxiixay dalka inay maxay ahayto gacanta ku dhigaan waa imaaraadka kuwa la raba in dalka loo gacmo qabtana waa etoobiya yahuudda bariga afrika etoobiya waaye etoobiyana la shaqeeya imaaraadka marka imaaraadow haddaad yahuud noqon lahayd dagaal iyo dil iyo qarax mooye wax kale ma jiraan leh insha allahu tacaala tadmiir kaamila aa soomaaliya ku arkaydaan nabadna kama sugi doontaan insha allahu tacaala raggaad dhiigga iyo dheecaankii dhiid ku bixidiina idin dilaya insha allah mooye wax soo dhaweyna iyo wax gacmo furana ma jirtaan leeyahay dowladda federaalka waxaan lahay olba federaalaad aheedoo waxaad rabtaanaad ku dhaqeedeen dalka oo ridaad aheedeen ma garad marka dowladdan federaalka gabalkeedu waa dhacay dowladda federaalka hadda waxaan maqlayay etoobiya u duushee ka degtay waxway gurguurtay wuxuu bilaabay gaaladaas inuu toogsado dabagalo gaala inuu ictiraaf ka raadiyo dalka u kala qeyqeybiyo shan maamul goboleedaa joogtaa la dhahayo soomaaliya awalna kilinka shanaad iyo nf d waa maqnaayeen marka waxa weye qeybna etoobiya goostay qeybna kenya goostay inta dhiman in loo kala qeyqeybiyaa la rabaa marka nimanka la dagaalamaayo kasoo horjeedana waa nimanka dhallinyarada ah oo qoriga sidoo garabka qoriga ugu jira marka dowladda federaalka waxaan leeyahay nabad idinma taallo dhulkaana nabadi ma jirto dagaal mooye nabad waa idinkaga dhammaatay dowladda federaalka dalka iskaga waxaan leeyahay iska ewalba dibadaha ka imaadeena dibadihiina u laabta dad dibadda ka yimid oo daneystayaalay ahaayeen oo dibadoodina iskaga laabtaan leh kuwaan hadda waxaa maqlaya sarkaar loo tacsiyinayo aada loogu tacsiyinayo ciidanka imaaraad kamid gurguurta xataa waa ooyaa maqla markii la gaaray tacsidiis wuxuu yiri saraakiil waaweynaa naga baxdo yiri gurguurta aada u ooyaa maqlaya marka waa ooyi doontaa ooyin badanaa ilin badanaa kaa daa doonto dalkeena sidii loo baabi'iyey ooyintii badneed oo dhacday iyo dhibaatadii dhacday tan midaa ka dambeyn doonta insha allah waa wax badan jiif mukuleedi doontidaan leeyahay intaas kadib ugaas cabdullaahi daahir axmed ugaaska beesha mursade ayaa isagana bogaadiyey weerarkii in qimaasiga ahaa ee lagu laayay saraakiil ka tirsan dowladda imaaraadka carabta bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya wadiin wasala allahu calaa nabiyina muxamedin waalihi wasaxbihi wasalam maantay halkan waxaan ka bogaadinayaa tahniyad uga dirayaa in khimaasiga ka dhacay xerada gordon jeneraal gordon xeradiisii oo ay joogeen saraakiil iyo askar iyo shaqaystayaal cadaan iyo afrikaan isugu jira halkaasoo lagu maleegaya dhagaraha muslimiinta iyo kuwa mujaahidiinta iyo wadaqeybsiga dalka soomaaliya sida qaabkii loogu soo celin lahaa gumaysi dadban halkaasoo dhagaraha ugu waaweyn dhanka ciidan ahaan iyo siyaasiyan lagu maleegaayey ayaa walaalaha kamida mujaahidiinta wuxuu ku galay in khimaasi runtii waxaa la dhihi karaa ilaahay ayaa barakeeyey sidii uu ugu talagalay ama mujaahidiintu ay ugu talagalaynayna u dhacday waana bishaaraad u soo hoyday ummadda soomaaliyeed dhammaantood si guud ahaaneed si gaar ahaaneed runtii mujaahidiinta iyo dadka wilaayaadka jooga ayay bishaaraadkaas ugu soo hoydeen ilaahayna maalintaas maalin farxada nooga dhigay waana maalin xusi doon xusuus leh oo taariikhda geli doonta jeneraal gordon xeradiisa waa xero ciidan oo nimanka imaaraadka ay ka shaqaynayeen joogeen ay ugu maleegayeen dhagaraha islaamka runtii waxaa soo diray nimankaas nimankan imaaraadka carabta nimankaas waxaa la yiraha ninka haysta shaydaanka carbiyada qarnigaana la yiraahda nimankaas wuxuu ahaa niman korneyla yeman kasoo shaqeeyey suudaan kasoo shaqeeyey soomaaliya kasoo shaqeeyey dhammaantoodna islaam la diri islaam naceyb ayuu ugu caan baxay waxayna siiyaan imaaraadka carabta waxay gacan weyn siiyaan yahuudda oo ay ugu talagaleen inay muslimiinta falastiin ay laayaan afrikaantan muslimiinta afrikaana waxay ugu talagaleen etoobiya oo hadda ay siiyeen 2 billion oo lacaga oo dollar ay siiyeen una siiyeen inuu badda soomaaliya ku qabsado dalka soomaaliya oo dhan uu shaqeeyo haddana ay ugu diyaar yihiin wax allaale wax u weydiisto qabo anaana qarashka bixina qabo ana qarashkan bixina marka waxaa weeye ilaahay baa ku jabsha halkaas walaalkaas meesha galay mustaf mukhtaar aadan ilaahay shahadiisa ka aqbalo annagana miisaalkiisii oo kale allaha naga soo saaro waa badan way noo joogaani ilaahay sida liifka ugu sugay ilaahay liifka ha ugu sugo waxaa weeye meeshii loo rabay ayay ku dhacday waxaana ogahay oo maanta aana shaki iga jirin dad badan oo muslimiina inay oo soomaali ah inay ogyihiin dhagaraha imaaraadka carabta oo soomaaliya uu soo galay inuu yahay gaala kalkaal oo gaala la shaqaysa oo inuu tirtiro gacantana u geliyo dalalkan ama carab ha noqoto ama afrikaan ha noqdo ee muslimnimada sheegta inuu shacbiyadooda uu minguuriyo una sallimo gaalada maraykanka iyo afrikaantan gaalada ah oo saliibiyiinta ah inuu u gacan geliyo dalka ixtilaal uu saas ugu soo rogo imaaraadku shaqooyinkii muslimiinta dadka soomaaliya ay muqdisho ka shaqayn jireen waa la joojiyey wax allaale waxay gaartay in ay cisbitaaladii ayroboorradii dekedihii meel walba ay qabsadaan oo imaaraadku uu noqdo kuwaan koobi ay iska ahaadaan laakiin maamulka hadda ka jira oo dalka haysto oo dhaqaalihiisa xisaabiya oo dhaqaalihiisa hawshahaya inay imaaraadka carabta ay yihiin nimankaasi marka imaara meesha ma joogtee waxaa weeye shayaadiin meesha isugu tagtee ilaahay waxaan leenahay ilaahay waxaan leenahay kuwa ugu waaweynna madaxooda allaha jabsho ilaahayna hana dhaafiyo balaayana allaha ku rido annagana waxaa weeye waxaa naga baxay furuq nagu dhex jiray oo shaydaan oo lasoo diray oo suudaan dhibka u geysta la ogyahay oo yeman dhibka u geysta la ogyahay ayuu soomaaliyana hadda uu ku fool lahay runtiina hadda uu rabay qorshaha dhan oo watay ay ahaayeen inuu maantay uu aasaaso ciidamo waa la ogyahay ciidamadan ridada nimankan waxay hayaan lama arko kuwan ridada sheegana oo meesha joogo dowladnimada sheeganaya mushaaraadka iyo kulligood ayagaa bixiya waxa xalloosta iyo baktiga iyo dadka wax marin habaabina oo dhaqaalaha kuna sarcaadina dadka oo dhallinyarada laleeyahay askari noqo imaaraadka mushaarkaaga bixinaa soomaaliya bixina haddii la yihaha ma aadaaya day wuxuu ogyahay xasagurguurta mushaar uu bixiy inuusa ku filnayn waa ogy marka imaaraadka soomaalida dhallinyaradiisa waxa marin habaabiyanay oo bohosha ku ridaya asagaa ugu horeeya annagana waxaan leenahay ilaahana dhaafiyo kuwa hadda joogana waxaan leenahay haddaadan kala bixin tii dhacda ka darana dhici doonto waxaa ku sugaya kun nin oo mustaf oo kale aha ku sugaysa mustaf mukhtaar oo kale kun nin oo wada istishaadi oo inkhimaasi meel lagaga yimidna ma taqaanid sanastadrijuhum min xayu laa yaclamuuna meesha looga yimid hadda imaaraadka waa dowladdame ma garanayaan mana gara karaan meesha looga yimid walaalkaas dhexdooda inta ka istaagay hortooda inta ayagoo taagan baaska ku tiray ee laaye waxaa waaye ilaahay shahadiisa ka aqbalo ilaahay jannatulfirdows ha ugu bishaareeyo annagana miisaalkiisa allaha nagu badsho insha allahu tacaala waa haga qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan dhegeystayaal ku sii dhownahay kulan wadatashi ah oo lagu bogaadinayo weerarkii lagu laayay saraakiishii imaaraadka ee ka dhacay xerada jeneraal gordon ayaa ka qabsoomay magaalada buuq aqable ee wilaayada hiiraan kulanka waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada culimada iyo waxgaradka iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka wilaayada gabagabada kulanka waxaa goobta ka hadlay culimada iyo odayaasha dhaqanka ee wilaayada hiiraan يقول نسوين أبوغابي عملية دا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابة الكرام البررة، ثم ما بعد مركة كوباد الله سبحانه وتعالى ومهنقيا مركة اللبات وحان أبوغادينينا ونصور دوينينا عملية دي كبعد مقالة المقدشة الوحى السوقين منك الإمارات العربية آدي آد أي عرنت أسوى دوينينا هل يجي فلي إله سبحانه وتعالى وحان أقبر يعني إله إنه عزيه آخر الدنبا الدنيا دوا كتاك آخر إله سبحانه وتعالى عزيه لتفردوس إله كورابيه وحي كم التهي وحي أبه إله سبحانه وتعالى مجهين تأفري الله وحير والذين جاهدوا فينا لأنه ديانهم الصبرنا إيه وحي أمرين يين مالها إكو جيران إيه إني أمان تهي وأن لسو قاري كريب أمرين يين مجهدين تلاهي بأفر سبحانه وتعالى عمال يدي أيضا إلهي بان أسهلي مركة عملية دا أيضا وانو سود وينينا وانو كفر حسنهاي وانو فضلق الله سبحانه وتعالى مجاهين تقوم من نستوي طلبات ولا ليال من كان للإمارات وحاويان واسيف قال لغي سيبي ومانتا يكو شقيسنا يان دولدها قاردة يكو شقيسنا يهودة يمركك يكو شقيستا وحاويا الله سبحانه وتعالى وحيره ثم لننزعنا من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها سليا كو الله سبحانه وتعالى ugu daran maanta oo ay gaarada waa kala gaarsantay walaalyaal adabkoodan waa kala kuliya qiyaam marka la gaaro gaarada maanta ugu gaarsan caalamka islaamka ugu daran ayu mashadu ala rahmaan ciitiyan wal imaraad wayan muslimiinay urubadii arnimada nimanku sheeganayaan ha ku kadsoomin nimanku waa cadaw ilaahay dibka maanta muslimiinta meel kasto joogan hayna iyaga lambar koob ka ah badaan hada la bixiyay ee muusabix nimankan u maartay oo saxiixay Itoobiya oo saxiixay arinta waxa gadaal ka taagan ee gadaalka riixaya waa meel gelinayna dhahaya iyaga weeyaan marka shacabka Soomaali waxa leena baraaruga oo indhaha fura oo cadaw weynay naasixina kala garto waa doqonimo inaad cadaw waado iyo naasixaad kala garan weydo waa arin doqonimo ah هذا وبالله توفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله سبحانه وتعالى يا مهد اسكال أولا ثانيا حنصور وينينا رقي فليه وشاسي رقي قبن غابيي وغهر مجاهد كماش اسكه القلي عملية مسلمين تقلب تضشها في سي إلهي سبحانه وتعالى ومركز قعنته كسببي الله سبحانه وتعالى احنا وبرين وجنادي في دوس إلهك ورابيه رقي هوش أسلوه ذي أسلق الغالنا يا هوش أسلوه ذي إلهي سبحانه وتعالى إغنى الدنب وضرده فوق إلهي سبحانه وتعالى هنوغو عزي يو إسلامك باب لغو عزي وبي عزي شرف بالغوه لي مسلمين تقلب تضي وداو يشفى أيها الشي ويشفى صدور قوم المؤمنين يكاد عذي إماراتك أيان مركز مرلواد وحن لنا هاي وعدو مركز مسلمين تأيليهين أغوه الرئيو شات إسلام بوغشين هاي مع ذلك وحواي وسيف مركز معناها مسلمين تهوستك حابنيسو مسلمين تمركيني براروان وعدو سيس كوركان ومركز معناها دباتات من تؤسم ليبيا إيو مركز يمن إيو مالها السودان إيو صومالي إيو انتو كسم إيو فلسطين وحلكو بكرمان وسيف تأيكو أدك tan nimanka lagu magacaabo ee gaalada oo muslimiinta cadawgooda ah markii Ilaahay subhaana wa ta'ala waxaan ka baraynaa inuu qamciyo dowladdaas Ilaahay u baabiyo u tirtiro oo wax ka noqso damaan la arkin shacabku waa muslimiin way fiican laakiin dowladda imaamulkeeda iyo qurunkeeda iyo qashinkeeda Ilaahay inuu baabiyo ay Ilaahay ka baraynaa subhaana wa ta'ala waxaan u leenahay marka hawshaasna waa bogaadinayna ragasna waa u duceynayna waa qulubteen ayaa daawatay إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرينا كوان إيكو كلو لمده كبض إلهي ونصيه نصر إلهي نصيه سبحانه وتعالى قال الذي مركا وحي ربطه إسرائيل به ربطه وعدو واجبي وحي مركز شات إسلام قشنا وحي مركز قال عدان أهابا ويجبين كلي وحي ربطه إسرائيل به ربان جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى يا محسن الله ماشن سبوكا نكيني إنكو أح يعني قوله نقبة إسلامية أولاي ذهيران وحان همبليو إيه بغادين إيه الدعو السوجيدين مجاهدين تبارق أفريكا خاصة أرنتي أقدم بيسي كان عدي حرادة جنرال غوردن وصلق أو أهيد ردد إماراتك آد يا آد يا آد أيان أرنتا أغوهم بليينينا وأرن آن ربني إلهي سبحانه وتعالى أيان كبرني إن إماراتك مصيبة يكون عدو إماراتك ومصيبة وإبتلو لو سو ديري إسلامك سيدي او عربتري لهايين ومدد كليا غالدو اي كوشا غيستو لغونا اللايو دادك أبريدا اه إسلامك تصالة اهان وحان لسو عنا waxa baabiyey Yemen oo burburiyey waa iyaga, waxa hadda dhibaatada ku haya Suudaan waa iyaga, dadka abriyada ah maalin walba lagu laayay Falastiinka ah la xasuuqay daabkeedii waa Imaaraadka. Insha Allahu Ta'ala waxaan rajaynaynaa mar dhow Imaaraadku inuu habaarna waa ku rideynaa ibtilana Allah ku rido Imaaraadku inuu caalamka ka tirtirmi doono. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ilahi ba awalan mahad subhanahu wa ta'ala mahadana soo koobi karin oo bilaabay dhamaad lahayn walla mahad subhanahu wa ta'ala. Allah noo suurto galiyay inay dhacdo ama qabsoonto amaliyadii ka dhacday goordan oo ahayd meel islaamka lagu tashado, lagu lugooyo, lagu jilaafeeyo, lagu inqilaab ahayd in amaliyada ay ka fushay. Allah noo suuro galiyay oo noo fududeeyay baan mahadsan subhanahu wa ta'ala. Awalan aqra asiga mahadle, haddana mahadinayna inta kadib amaan joojinayna mujaahidiinta maskaxdaas iyo fikirkaas keenay oo Ilaahay uu ku ilhaamiyay oo sidaas u qabtay oo ku fikiray oo maray laba anahayn oo shaqadaas qabta oo islaanka caafimaadiyana. Haddana waa umad ilayna waxaan leenahay ninka yar imaaradu hadaad gaara soo hoos gashay annaguna Ilaahay subxaanahu wa ta'ala hoos galay, hadaad gaara miciib biday annaguna Ilaahay subxaanahu wa ta'ala miciib biday. Waxaan leenahay adduunka waxa kor soo raro dhan salaawaadka Allah inta joogta kulli Allah xukum Allahna ka adag Allahaas aan anagu magan u nahay Ilaahay wadaan darta ugu jirna camalka Ilaahay noo kaalmay Ilaahay noo suq Ilaahay xaqna waafaji. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Bismillaahir rahmaanir rahiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, sallallaahu wasallam calaa nabiyyina Muhammadin wa calaa aalihi wa ashaabihi wa man tabi'ahum bi ihsaan ila yawmiddiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ba'da taxyiya xanaad u boogaadinaynaa oon ku faraxsannahay cabaliyadii kala guddoomada hadalka ka dhacday xirada General Gordon. Aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa, inta qof muslimi wuxuu jecel yahay soo dhaweeyay ayaan soo dhaweynaynaa. Waxaan kala hablayeynaa xarakada Sahal Mujahideen oo arintaa ka soo shaqeysay. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala jiritaankiina iyo cimrigiina iyo fikirkiina Allah noo barakeeyo aan leenahay. Intaa kadib waxaan rabaa insha Allah ta'ala Imaaraadka inaan wax yar taariifiyo. Imaaraadku waa dawlad yar oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ummada muslimiinta ku salladay. Waxaad dareemi kartaan Soomaalidu waxay tiraahdaan ninkii hooyadiis ka guuray sodohdii uma nagaado. Waxaad dareemi kartaan Falastiin waxa ay ku hayaan inay cadawgii Ilaahay oo dalkooda qabsaday ku hubeynayaan. Waxaad dareemi kartaan Suudaan waxay ku hayaan labadii jaanib, jaanib kasta wadan kasta laba jaanib markay isku qabtaan midka wadanka ugu liita oo dadka ugu liita oo diinta ugu liita ayay maaragtay ay baritaaraan. Waxaad dareemi kartaan Yemen waxay ku hayaan oo Carab leh oo jasiiradu Carab kula jirta ka sugumayna marka anagu wax ka wanaagsan ma ka sugeyno. Waxaa la yiri gudaha Carabta waxaa looga yaqaanaa ninka boqorka ka ah Shaydaanul Carab, Shaydaanka Carabta looga yaqaanaa. Marka ka sugumayna anagu wax intaas ka wanaagsan noona geli maayaan inaysan na soo gelin ayaa noo khayr badan. Nimankan Imaaraad kare intaas aan tacriifkooda uga baxayaa, waxaan baaq u jeedinayaa dadka Soomaaliyeed oo ku kadsoomaya ridada. Waxaad arkaysiin meesha wax marayaan. Ilaahay baad la dagaashantihiin, dad muslimiina inaad ahaydeen, meher xalaalaha laydinku dhalay, diinta islaamka aad ku dhalateen, waad ka baxdeen dimuqraadiyo iyo kufriya ciid u noqoteen. Ilaahay dhabarku idinka jibshi. Ninkii maanta aan ku tegin ee xilligan soo gaaray waxaan baaq ugu jeedinaynaa inuu isaga baxo si degdeg ah, inuu isaga baxo. Qofkii wiilkiisa uga jiro oo waalidu ay maqlayaan waxaan leenahay wiilkaada kala bax. Ilaahay bay la dagaashay yihiin, dhibaatay wadaan, waxa ku dhacay waa ujeediin, ama Imaarad ha tababaro, ama Turki ha tababaro, ama maaragta Ruush ha tababaro, ama Maraykan ha tababaro, cidii doonta ha tababarto, dhammaantood waa qoryo jahannaba u guran. Ilmihiina kala baxa ayaan leenahay. Dadka mujaahidiinta waxaan leeyahay ee caalamka maanta jooga, qaasaan Soomaaliya jooga, gaalada ha layska dhiciyo, gaalada ha layska dhiciyo, Imaaraadkana ha loogu daraado, ha loo laban laabo. Ninkii boqol xabadood haysta 80 ka mid Imaaraadka ha ku rido. Wabillahi tawfiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Bismillah, alxamdulilahi rabbil caalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sallallahu calayhi wasalama. Mahad ballaarahna naga gaarto wiilkii alxamdulilaahi oo fuliyey camaliyadii xerada General Gordon oo fuliyey, amthaalkiisoo kalena Allah noo badiyo. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala asigana naxariistay janna Allah sii waalid dhalayna. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala kii u shafeec Allah uu dhigo annagoo ah noqowadii gobolka Hiiraan magacayda macal Cismaan Abubakar waxaan alxamdulillaahi aan hambalyeynaa aad aan u bogaagina xarakatu shabaabul mujaahidiin allaha barakeeya ilaahayna alxamdulillaahi guul iyo cizina allah siiya annagana alxamdulillaahi noqowadii haddaan hanay duca iyo garabtaag iyo wax alla wixii karaamka in waan la garab taaganahay imaaraad waan ognahay inta soomaali ku haysa inta islaamka ku haysa dekadaantana hadda aad aad arkaysaan soomaali hadda etiopia waxa siisi waa ayada waxa dhisi rabta waa ayada islaamka waxaan ugu digaynaa oo soomaaliyeed in arintaas ka foojignaadaan ka digtoonaadaan ganacsatada hadda arintaa imaaraadka waxaan calaaqaadka la leh in calaaqaadka u jirta in badeecadu xumo ay keenana ka jiraana intaas ayaan ku bogaadinaynaa waxa kaloo alxamdulillaahi aan bogaadina u sheegaynaa ilaahay mujaahidiinta inta muslim oo joogta caalamka afarta qabla kala jarta in alxamdulillaahi meel alla meesha ay joogaana imaaraadka waa inay target u noqdaan imaaraadka meel alla meesha ay joogaana waa inad maxaa yeelay ninkii xoogga ku gooyay xibinta la gooyaha la yiri marka ayaga waxa weeye maanta waana soo tafaxaydeen kuwaas hal laaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa hagaag dhegeystayaal intaas ayaan caawa ku soo afmeerinaa barnaamijka dhuwaxa wareysiyada kan mid la mid ah toddobaadka dambe intaan dib isugu maqli doonno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السامي بالمعظيم هو السامي.